Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schølin. Ja, så er det endelig blevet fredag, og dermed også endelig afslutningen på, hvad der mildest talt har været en virkelig turbulent og skør uge på aktiemarkedet. Hvordan denne sidste handelsdag den udfolder sig, det holder vi selvfølgelig øje med de over de næste 55 minutter her i Millionærklubben, hvor vi også tager imod spørgsmål fra jer, vores kære lyttere. Det er jo netop lytternes dag her, som hver fredag. Nu havde vi pause i sidste uge på grund af stor bededag, så der er sikkert rigtig mange spørgsmål, der presser sig på her efter de sidste uger. I kan sende spørgsmål her i studiet til vores to eksperter. I dag er det Lars Persson og Lars Svendsen, et stærkt dream team af vores faste forvaltere herinde. Hvis I har nogle spørgsmål, og I kan sende dem ind på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og hvis dit spørgsmål er det, som jeg udvælger, det trækker ud som det bedste spørgsmål, eller det, der bliver trukket ud som spørgsmål i dag, så er du med i konkurrencen om at vinde en Millionærklubben Cup, der efterhånden er ved at være meget eftertrækket. Jeg trækker den i hvert fald til sidste udsendelsen, og hvis du vinder, så får du den tilsendt bagefter. Der er sikkert rigtig meget, vi skal igennem her i dag. Men godmorgen først til dig, Lars Persson. Godmorgen. Du ligner en Aperol Spritz i dag. Jamen, det er jo også fredag, så vi må hellere ud og fyre den af. Jeg synes, det er sjovt, du siger endnu en kaotisk uge, fordi altså, sådan har det jo stået på rigtig længe efterhånden, så altså, vi vil sådan ved at være vendet os til, at der er det er en boksekamp, det er en boksering, vi vælter rundt i. Så jeg vil sige, jeg bliver helt forskrækket, hvis de dage, hvor der er helt stille, så sidder man og tænker, banker lidt på skærmen og tænker, er de faldet i søvn derinde, ikke? Fordi det er jo det. Og jeg lige i går, det var lidt ærgerligt, at jeg ikke kom den sidste i går til hr. Svendsen, for jeg startede jo med at sige godmorgen og tillykke til hr. Svendsen, fordi at der var jo næsten tre på stribe, altså Bavarian, Zealand Pharma, og så sad jeg bare og ventede på, at der kom et købstilbud på Bang & Olufsen. Det dukkede så desværre ikke op, men altså så har han jo den gamle jo fået ret, så det er jo meget sjovt, når man kan se, at nogen har ret i hvert fald. Så selvom at du siger, Lars, at jeg hver uge er kaotisk øjeblik, så har den her uge altså været lidt speciel. I onsdags havde vi den værste handelsdag i USA i 2 år, og her i Danmark har vi jo altså haft nogle aktier. Det var i USA jo. Det var i USA, det smidte også lidt af på Europa. Og her i Danmark har vi jo altså haft nogle aktier, som har bevæget sig vanvittigt meget. Og det er netop, Lav, nogle af dine favoritter, og du var ved at score et hat-trick i går. Vil du ikke lige fortælle os, hvad der er sket? Ja, det var så ikke min skyld, at det altså, man kan jo ikke bestemme, hvornår noget kommer. Man er nødt til at sidde de steder, hvor man kan være heldig, at appelsinen falder ned i ens turban, ikke? Det var mere det, at jamen, altså, Bavarian kom jo og kom lige pludselig ud og blev bragt i opmærksomhed på grund af, at det kom det her udbrud af abekopper. Og de har jo lavet en vaccine til USA's bioberedskab, der hedder BARDA, som sådan set bare skal ligge på nogle lager mod kopper, menneskekopper. Og det er jo en sygdom, der er udryddet. Så gjorde man jo altså, nu kommer lige en lille forklaring, men man gjorde jo det, der var udryddet. Det var vist i 1985. Så gav man en dåse til USA og en dåse til Rusland med vacciner. Det var dengang Sovjetunionen. Og så sagde de, værsgo, nu har I det her, og så må I ikke slippe det ud. Og det sagde de nikket, ja, det håber man, de gjorde. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor Rusland er blevet af. Og det kan man jo så også frygte nu, hvor de bliver mere og mere skøre i hovedet over smadermanden derovre, bliver mere og mere skør. Men i måske, men det er den side sagen. Men pointen er så, at så har USA jo lavet fordi de er bange for bioterror. Og bioterror er noget af det værste, du kan få, fordi der kan du tage livet af så mange. Og hvis du er hemmingsløs, så kan du tage livet af uendelig masse mennesker. Der er jo virkelig mange gyserfilm, der har bioterror som omdrejningspunkt. Det kan godt være, jeg ser ikke sådan nogle film, så du ved mere om det, end jeg ved. Men det er en let måde at ødelægge på, i særdeleshed, hvis du er selvmords terrorist, ikke? Så bare smider det der og siger, jeg dør også, som siger, jeg er ligeglad, og så er det. Jeg skal ikke engang splittes i atomer, jeg dør bare af en eller anden sygdom, og det var 14 dage, så er det overstået. Men balladen er, at derfor USA jo lavet en ny vaccine mod den, hvis den bryder ud igen, og det er det, Bavarian har lavet, og det fungerer. Men man har jo ikke kunnet prøve den rigtigt på mennesker, fordi så skulle man slippe sygdommen løs. Så det er sådan lidt, man har faktisk prøvet den på dyr og simuleret over sådan nogen. Men Men nu kommer sådan der, men der er jo en lidt en parallel, det er de der æbekopper. Og det er jo så nu tydeligere ved at bryde ud, men det er jo så i Europa nogle flere steder, den er mere eller mindre hele tiden i Afrika, blandt formentlig æber, ikke? Men nu er den så brudt ud her, så er spørgsmålet jo, hvad gør vi nu, og det er helt forfærdeligt, og de taler om dødelighed på 1-10%, og coronaen, det nåede jo ikke engang op at have, hvis jeg vidt jeg husker, en dødelighed på 0,2 eller sådan noget. Så det er jo sådan set meget mere farligt, og 1-10 betyder jo, at der er ikke nogen, der ved det. Altså, ja, det kan være op til 10, men, og det er positivt. Jamen, det er sådan, ja, det er jo ligesom, at jeg kan sige, men lad os lige vende tilbage til benzinen hen på tanken? Ja. Det koster mellem 10 og 20 kroner, ikke? Men lad os lige vende tilbage til Bavarian Nordic Action, fordi det er netop den, der har faktisk fået et ret stort skub op af det her. I går, der steg den 29%. Ja, i dag stiger den 13. Jo, så inden at hele vores mailbox og inbox her vælter over med spørgsmål om Bavarian Nordic, skal vi så ikke få det ud af verden? Skal man købe Bavarian Nordic Action nu? Ja. Det skal du jo nok, hvis du er langsigtet, fordi jeg mener ikke, at det her overstod, men den var jo bare fuldstændig smadret. Den var jo nede i 130 herinde, og jeg købte nogle igen, studeret, og jo en trouble en dobbelt 148 her for 2-3 måneder siden, ikke? Men så ja, på lang sigt, men altså når noget er steget fra, jeg ved, fra 140, hvad den var, til 208 i løbet af 2 dage, så fortsætter jo lidt, at det løber afsted, fordi hvis du nu man sidder og siger det her, jamen det, vi når at for inddæmmet, det kommer ikke noget særligt, og så vil der selvfølgelig blive noget gang i det der, men så bliver det jo begrænset, men hvis I lige pludselig alle sammen skal løbe rundt og have det her, så er det næste, der stort set har det her, det er også vinsen vel noget gammelt også, man kan bruge, men så er det jo dem, så sidder de jo lige pludselig lige der, hvor det hele, så derfor, jamen det kan blive stort, men det viser jo noget om det her. Jeg har skrevet en artikel, som I kan læse, den skulle være frigivet den nu. Den ligger inde på Euroinvestor nu, og der snakker du netop om, at det er en opkøbskandidat, oplagt opkøbskandidat. Ja, og den kan blive købt i en kurs til 500. Der er altså langt op til 500. Ja, det har jeg også sagt før, men citér bare mig selv, for jeg er selvfølgelig med, der er lige så klog som mig selv. Men hvad er dit kursmål på Bavarian Nordic? Jamen, det er 500. Det er 500. Ja, og jeg tror jo, den bliver, det har jeg jo sådan set troet 2-3 år, det er ikke sket endnu, men at den bliver opkøbt af nogen, fordi de sidder og har nogle basale kompetencer, som er meget, meget vigtige. Ikke? Og det er lidt, jeg har prøvet at være morsom, eller det synes jeg selv, det er, jeg ved ikke, om I synes, det er morsom, men at kalde dem for Rudolf med en rød tud, ikke? Fordi det er ligesom om, når verden er på spanden med et eller andet, så vil vi gøre alt og satse milliarder. Det betyder ikke, at de kunne få 20 milliarder, hvis de kunne redde os. Ikke? Men så snart det så er overstået, så siger, den var den her gang, det endte ingenting. Og når der er gået 14 dage, så er det har dæmpet sig, det betyder ikke noget. Så kan de sidde og sulte på. Det er jo sådan ligesom kunstner, ikke? Den ene øjeblik, så er en eller anden kunstner fuldstændig ind, og alle vil overhovedet næste øjeblik, så gider de ikke høre på ham. Så det er jo situationen for dem, men Bavarian er en takeover, fordi de har de her vigtige sygdomme, og det, for hver gang du får en forskrækkelse, som du nu fik med coronaen også, de er jo i gang også med en coronavaccine, så går det, må du efterhånden gå op for folk, at og politikere og alle de der, vi har til at øde vores penge væk kollektivt, at man må jo have nogen, der kan levere det der. Nu er der jo ikke noget, man ikke har en våbenfabrik, hvis man har farlige mennesker på jorden, som russerne viser sig at være. Vi troede, de var nogenlunde fredelige, det var de ikke. Så skal vi jo have en våbenfabrik, og det er jo en våbenfabrik inden for bio. Ikke? Og derfor må jeg sige, og amerikanerne over, hvis der kommer i morgen kommer en anden tysk virksomhed, eller være en fra Kina og siger, jeg synes, at det er en interessant virksomhed. Jeg har 50 års fremtid, og der, om 100 år kommer der sikkert en ny 100 års endelse, ligesom corona. Det kommer sikkert meget, meget hurtigere. Alting sker hurtigere i dag. Jeg vil gerne købe Bavarian. Han byder så et eller andet, ikke? Altså typisk den der 20% over. Han byder 260. Så jeg kan godt sige dig, så tager de telefonen over hos Barda og ringer til præsidenten og siger, har du hørt om det? Jamen, ja, hvad er det for noget? Jeg er optaget af modermælksproblemer og hvad ved jeg over i Amerika. Så hvad hedder det, jeg skal fløje noget modermælk ind, ikke? Se bare, og stor røgsky, der kommer efter maskinerne, når de lander, at støv, ikke? Så siger jeg, vi skal have det der, og så kan jeg godt sige, at så står der nogen derude og siger, ved du hvad, det der, det er os, det er ikke ham der. Så langsigtet, ja, stadig optimistisk på Bavarian. Ja, men hvad der sker i morgen, ved vi. Nu vil jeg også gerne lige have dig på banen, Lars Persson. Bare lige til en overflyvning til at starte med. Hvordan er aktiemarkedet egentlig åbnet her i dag? Altså, det har jo været nogle ret røde dage. Ja, vi buller det ud af faktisk. Amerikanske futures er plus, og det så jo ikke så slemt ud i går i USA. Vi endte lige omkring minus 0,5 og 0,7, alt efter hvilken indeks du kigger på. Så det var jo egentlig en rolig dag på markedet. Og det var jo rigtig fedt, hvis vi kan få lukket det amerikanske marked i plus en fredag. Vi har haft negative forbrugertal ud for Danmark, hvorimod at arbejdsløsheden aldrig har været så lav, så det er jo sådan mærkeligt. Vi er på den ene side meget, meget nervøse, men det er måske for at miste jobbet, eller hvad ved jeg. Og på den anden side, så har vi aldrig haft så mange i arbejde i Danmark, og i flere lande, andre lande, der er de jo også råber, de skriver på arbejdskraft, så det er jo sådan en sjov kontekst, vi har lige i øjeblikket. En anden ting, det er, at der er tre gaps i sådan en dagsgraf, når man ser og kigger på det, og det er sådan noget, så er man i sådan en kapitulationsfase, tænker jeg, at vi har altså fået gokke i nød, og vi plejer jo altid at sige, at sommeren, det bliver sådan noget værre møg. Jeg tror måske, sommeren kan gå ind og blive sjov på aktiemarkedet, fordi at i og med, at vi forbruger, altså 11% skruede vi ned for forbruget i april måned på vores dankort, og hvis alle gør det rundt omkring, bare lige sådan tager toppen af det øverste, så er vi også med til at presse inflationen ned. Så det kan godt være, at forbrugerne er blevet mere bevidste om, hvad der foregår i økonomien, nogle steder i hvert fald, så alt i alt, så kan det måske hjælpe lidt det hele. Men lige et sekund, når du siger sådan noget der, hvad er det for et hulkort, du taler om? Hvad er det for et marked? Jamen det er det, du siger, det, der er tre huller. Jamen, det er alle markeder faktisk. Både DAX'en og det danske marked. Ikke så meget i amerikanske, der er ikke sidder og studeret, men alle de europæiske. Og det sjove er jo også, at nu så vi jo, at det var et kaotisk marked i onsdags for det amerikanske. Men europæerne holder sig sådan lidt mere flydende, selvom det er herovre, hvor vi har krigen faktisk. Ikke? Så det er sådan ligesom om, at der er nogen, der trækker nogle penge hjem, også ud af USA i øjeblikket, hvor de så søger hen, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald et eller andet, der lige er i gang i øjeblikket, så det er jo sådan lidt spændende at se. Ja, det er nemlig rigtigt, og jeg tror jo også på, nu er jeg jo sådan lige lidt lykkelig, nu skal jeg ikke, fordi jeg har jo nogle skibe, og sådan lige, når nu er kommet lidt liv i det her bio-halløje, som jeg har noget af, og det er jo godt, men strikkerværket hænger stadigvæk i bremsen, ikke? Men altså, olie og skibe, det er jo det, der er gang i. Det er jo det, der har reddet mig. Ja, du er jo faktisk oppe 9% i år i vores portefølje her i Millionærklubben. 30.000, du 12%. Ja, og uden at jeg skal booste dit ego yderligere, Lars Svendsen, så er det jo faktisk flot i et marked, hvor altså 25 er jo nede næsten 20% snart i amerikanske aktier, for et ordentligt gokke ned. Men det... Ja, nu har jeg jo så også haft en periode, hvor jeg var bagefter, ikke? Men det er jo sådan lidt... Men jeg bare sige, at olie er formentlig, gætter jeg på, skal ligge på et højt niveau, altså 80-110 dollar. Vi havde også Grangry udefra, som er jo en fornuftig ung mand. Han er en rising star, du, men han er jo kun 35 år, eller hvad han er, eller 38 år, men hvad hedder det, at han var jo ude at sige også nu, at olie og sådan noget der er værd at have med at gøre, ikke? Og så har vi jo det med skibene. Altså, skibene er jo kun in the beginning. You ain't seen nothing yet. Ved du hvad, når de lige pludselig sidder og siger, hvad, en tårmakse for tre gule akser, du, så, hvad hedder det, så skal du bare se, hvordan det går. Vi har simpelthen fået så mange spørgsmål her til morgen, og det er skønt, så jeg synes, vores ambition i dag er, at vi kommer igennem dem alle sammen. Fedt. Så vi tager dem, og så hurtige svar og hurtige anbefalinger. Og vi starter med Orphazyme. Det er Joe fra København her, han skriver, er nede med næsten 20 kroner på Orphazyme. Skal jeg sælge modregnet tabet i fremtidig gevinst på en anden aktie, eller vente og se? Eller jeg kan ikke helt gennemskue det kommende salg til at kæmpe frem. Er der nogen af jer, der har en holdning til Orphazyme? Ja, jeg har den, og jeg tog en spillechance på den, og den er jo blevet kørt voldsomt over i her det sidste. Og ved du hvad, du skal sælge den og få dit tab, så du skattemæssigt kan trække det fra, så du ikke ender med, at det går konkurs. Det kan du jo godt gøre, hvis ikke kreditoren er med. Men når det er sagt, så kan du godt være bagefter, når du har haft undværet den i en dag, så kan du købe den igen, hvis som skrot, fordi meningen er jo, så vidt jeg forstår det, at man vil lade ligesom fondskoden overleve, og de har et kæmpe skattemæssigt underskud. Så nogle andre overtager det, lidt ligesom der skete i Novo Search, der blev til NTG Transport og det der. Så der kan jo komme en trøstepræmie på det der. Men altså, skattemæssigt, hvis det er rigtige penge derhjemme osv., så vil jeg sælge dem, fordi det er skide irriterende, undskyld udtryk, at have et tab, som man ikke kan trække fra, for det går så mange år, inden, det er jo jura, ikke? Inden at man, det er gjort op, og så får man tabet om 4 år. Ikke? Det er jo for dumt. Så det er jo svar til dig, Joe. Kom af med den aktie, at det er Lars Svendsens råd her. Så er der et spørgsmål til dig, Lars Persson. Hvad tænker du om finske Fortum? På den ene side er de eksponeret mod Rusland, men på den anden side satser de jo på grøn energi, som vandkraft, geotermi og atomkraft. Og det er Anders fra Viborg, der spørger her. Ja, og lige pludselig så er der nogen, der har fundet ud af, at aktien måske er meget interessant, fordi den er styrtdykket så meget. Svendsen har noget med Uniper, der skulle være noget rod i forhold til dem. Men jeg synes, den begynder at se interessant ud. Og hvis de overlever det der Uniper dernede, og det går godt, jamen så er det helt klart. Og der er lige etableret købsignal, fordi den er banket tilbage. Den lå op over 26 i januar, og nu har den været nede og kørt 14, og lige nu handles den omkring de 17, så det er vel nok en af dem, man kan stikke med i porteføljen til en langsigtet i hvert fald. De har jo også kommunekemi. Det er ikke engang løgn. De ejer kommunen, kan jo se, det er et eller andet navn, de har fået skruet foran. Det er fordi, der er jo penge i alt, hvis bare man kan sende regninger videre. Det gør man i den offentlige sektor, så derfor så er de... Men det var i hvert fald anbefalingen for Lars her, og jeg tror, at stikke den ind i porteføljen og være langsigtet med den. Lars, så har vi fået et par spørgsmål om Golden Oceans regnskab. Ja. De lige kom med regnskab. Ja. Har du ændret dit kursmål efter det, og hvad tænker du egentlig om den aktion? Jeg har læst meget grundigt på det i går, og jeg sidder på spring for at sælge nogle af dem. Jeg har jo haft dem langt ned fra, og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Men han koster vist 155. Den er også noteret i USA, skal jeg sige, for folk, der ikke ved det. Samme kode over i USA, og der koster den $16.06, og sådan en norsk krone koster 9,70 kr. Det er omringen, at du trækker 3% fra, så har du prisen gang med 10 at trække 3% fra. Men hvad hedder det? Jeg tror faktisk, at han vil komme rigtig godt ud af de kommende år. Han skriver noget om, hvor lidt der er over af skibe, og vi skal sejle nogle helt mere skibe ryger ud. Han går så klog på noget af EEXI-indeks, noget med, at man vil tvinge skibe til at sejle langsomt, hvis de har stort fuelforbrug til næste år. Så bliver der færre skibe. Det har jeg ikke engang sat mig ind i endnu. Der er mere tilbage i den, men jeg tror, jeg sælger en tredjedel eller halvdelen, og så tager overkrøderne af, og så beholder jeg anden del. Fordi han kan mere. Ja, du sælger en tredjedel og beholder? Enten sælger en tredjedel eller halvdelen i løbet af i dag eller næste par dage. Nu skal jeg lave noget eftermiddag, så jeg kan ikke. Men for ligesom at tage det er overkrøderne, ikke? Overkrøderne er, fordi den er blevet så meget værd, ikke? Den er jo tredoblet i min tid, ikke? Men snakker vi bagværk her? Nej. Nej, vi snakker skib. Nå, så overkrydderen. Ja. Nej, men altså det betyder... Jeg troede, vi snakkede om krydderbold. Nogle gange har du nogle sjove referencer. Nå, du kan også kalde det for, det der, hvad man kalder det for, når man drosler ned, hvad hedder det der? Reducerer? Eller... Nej, det der med, at man ligesom korrigerer for sin vægt, ikke? Det der er jo fint ord for det. Men hvad hedder det? Det er jo mere derfor... Ja, rebalancering. Ja. Det er mere det. Men altså, jeg tror faktisk, at det, man kan læse, det er meget optimistisk, og de næste to kvartaler burde, og derude, de næste par år måske også, vil blive ganske imponerende, så man kan holde ud. Men altså, man skal også lige huske den, man passer nu på, ikke at lade... Så derfor er jeg ved at tage... Nu giver vi ned til halve eller to tredjedel, og så... kører vi videre med dem og lurer på dem, men altså så er det jo 180-200, vi går efter, ikke? Ja, hvis de er 155 år, den plads, du sagde. Ja, nu fangede du mig lige på, jeg havde lige haft men, en... Men det var meget opmuntrende læsning, det skal jeg ikke så sige. Det er at læse det. Der står jo også noget andet, meget interessant, at 14% af... De har jo sådan nogle baggrundsinformation. 14% af verdens eksport udskibning af kornprodukter sker fra Ukraine. Nå, det er jo utroligt. Det var meget, meget. De skal jo ellers gennem hele Sortehavet og ned omkring Tyrkiet for at komme ud derfra. Ja, de skulle igennem hullet dernede, ja. men hvad hedder det? Man kan godt blive fuld af sig igennem det der Bosporus, men hvad hedder det? Det er faktisk relativt meget, at de... Og det jo handler jo om fødevarepriser, slet ikke noget om skib, ikke? Men... Lad os sige, det var svar i hvert fald med Golden Ocean. Tid til at rebalancere lidt, men stadig en god aktie på den lange bane. Ja, der er mere tilbage. Det burde være. Så er det Tobias fra Aalborg her. Han spørger jer begge to om Mærsk-aktien. Hvor skal den hen på mellemlagt sigt? Og når man kigger på stigende forbrugerpriser, og nu mindre omsætning, vi har set i for eksempel Target og Walmart i USA, så må fragtmængderne og dermed raterne der også falde. Så er det stadig kurs på 26.000 især, eller er der bedre forslag for de penge på en Mærsk-aktie, eller skal man gå efter en pæn gevinst her? Altså, problemet er jo stadigvæk, at vi har jo hele den her klump af skib, der ligger ude foran Kina, så inden man får ligesom styret det i gang, eller styr på det, så går der jo hurtigt 6 måneder, ikke? Så vi vil nok se nogle høje fragtrater, og det kan jo godt trække Mærsk stadigvæk opad. Udfordringen bliver jo så, hvad kommer der til at ske henne i november-december måned, om vi har fået... Men det er jo rigtig nok, vi sænker forbruget, så skal vi ikke lige så mange have Adidas sko, vi skal ikke lige så mange Nike-t-shirt og alt muligt fragtet ude for Fjernøsten, så på et eller andet tidspunkt kommer det. Og om så de der 25.000 ikke holder vand alligevel, jamen det kan godt være, at vi ikke når dem. Det var jo ligesom, vi sagde, at olien skulle i 300. De der drømmescenarier, når vi ligesom drømmer, det var ligesom Svendsen, der stod også og drømte om, at markedet skulle i en eller anden, langt nede et eller andet sted. Og det er jo de der, hvor når vi begynder at drømme de der drømme om, at det skal derned eller derop, så kommer det ikke. Det bliver sådan in between, ikke? Satser jeg i hvert fald på. Så måske ser vi aldrig de der 25 i Mærsk, men vi var tæt på, ikke? Og hvad tænker du der om? Jeg siger 28, og jeg tror, at vi kravler det opad, og de er i en glimrende situation, fordi der er jo gået... Altså, køberen for transport er jo ved at gå helt i panik og hamstre. Det er jo sådan, det der står lidt i deres kvartals 1-rapport, at selvom der har været mindre at slæbe rundt på, så har kunderne jo hamstret plads for, at de simpelthen er bange for ikke at få deres skram frem med. Jeg har lige lavet en analyse af Øsure, dem der oppe på Island, der laver de her kunstige ben og sådan noget, og det er jo sådan nogle små ting, ikke? Men de er begyndt at flyve. Jeg ved ikke, hvor meget rundt, det vejer jo ellers meget, men fordi de gider simpelthen ikke bruge... Men det betyder jo, at prisen, de accepterer jo i virkeligheden en endnu højere pris for at få det frem. Og det er jo den der logistikpanik. Men det er jo fordi, det er logistikdrengenes eller transportørernes marked i øjeblikket. Så man gør det, at man ringer til sin kunde og siger, prøv at høre, hvis jeg skal garantere dig, at din container kommer frem december, så skal du booke den nu. Og så er det jo, man opdager, og det er jo lidt det samme, der også er sket andre steder, at man simpelthen får booket noget, som ikke var noget, så man skaber jo faktisk et vakuum. Så altså, hvis man... Og det er det samme med lige nu, der kan man ikke få en eneste bil. Hvis man nu lige tripper et halvt år, så kan det godt være, at vi kan få en bil, eller et fjernsyn, eller sådan noget, eller vaskemaskinen holder lige det her halvår længere. Så tag lige en dyb indånding. Vi ser det også på rejsemarkedet i øjeblikket. Altså, skal du til Sydeuropa, så skal du slippe slanterne omgående, fordi at priserne stiger virkelig på de her flysæder, ikke? Så det kan godt være, at vi skal have en sommerferie mere hjemme i Danmark. Nej, nu har vi haft 3 sommerferier i Danmark. Der var barn, der var vi altid hjemme i Danmark. Ikke? Sådan er det. Så kom nu. Der er ikke nogen fare ved at vente en lille smule, og det er det, vi skal have det nu. Det er sådan en drug. Altså, det lyder lidt ligesom det, der skete, da coronakrisen startede, og nedlukningen blev introduceret med, at vi hamstrede simpelthen så meget boksvin og toiletpapir, at vi ikke kunne komme ind i lejligheden til sidst, ikke? Og vi havde måske ikke brug for det hele. Ja, der står højtryksbuler og alt muligt. Og den boksvin, den er blevet sur, ikke? Og toiletpapir, vi har købt i flere måneder. Nej, og det er jo det, og det samme var gær dengang for nogle mange år siden, ikke? Altså, vi er nogle hamstre mennesker mærkeligt. Jeg må lige sige det helt kort. Jeg sidder faktisk, jeg har jo min stamproduktion, jeg bemøller, og så har jeg lige i øjeblikket nogle likvider, og jeg sidder faktisk lidt, det er altid lidt farligt at gøre sådan en ting, men hvis man ser sådan noget tomgang, så siger, hvorfor skulle du ikke bare, i stedet for at have dem stående og glo på en åndssvag konto i min pension og alt det der, køb du nogle af bemøller også? Fordi jamen, det er jo sådan lidt, jeg har før prøvet den der nummer, så går det galt, fordi det er sådan ligesom, det er en lidt farlig situation. Men jamen, bare, hvis du, i stedet for at få 0 eller minusrente, så hvis du har noget som, altså, god vær du. Mm. Vi har et spørgsmål af lidt mere sådan teknisk karakter her. Det er, hvordan afvikles købsordre, altså hvilken rækkefølge bliver købsordrene afviklet, når de placeres uden for markedets åbningstid? For eksempel, hvis du placerer en Bavarian købsordre kl. 21 i aften, eller Microsoft inden markedet åbner? Ja, altså problemet er, hvis du lægger en order ud i markedet til en pris, der ikke bliver handlet, så får du den ikke, eller også så kommer du ikke af med den, så på den måde, så er den jo nivelleret ud, kan man sige. Så i dag, hvis du havde lagt en køberorder ind til Barbarians lukkekur, så antager jeg, at du ikke har fået den endnu, fordi den har ikke været dernede indtil videre i hvert fald, så er du allerede blevet kørt over i gåseøjen. Altså, Men hvis jeg ikke har lagt en pris ind, og jeg bare har sagt, at jeg vil købe Bavarian for enhver pris. Hvor ligger jeg henne i den rækkefølge? Er det bare den måde, det kommer ind i systemet? Det tror jeg ikke, man kan. Kan man det? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke prøvet. Altså, og det vil også være rimelig dumt, altså at gøre sådan en ting med at bare lægge ud og sige, så lægger du en blanko-check ud i markedet, og så siger du bare, jeg køber til den mest vanvittige pris, og så kan der jo sidde en eller anden. Det kan være en skæv ordredybde, vi har fået der, så det vil jeg advare imod i hvert fald. Hvad mener du, Svendsen? Ja, men det er rigtigt, men der er jo også det der, findes det ikke stadigvæk, der er nogle banker, der har sådan noget eftermarkedspriser og sådan noget, men det er jo med store spreds og sådan noget, det er en dårlig idé, at det kan rode sådan noget. Man skal handle inden for de der 8 timer, der er åben, og så må man lige den første time, hvor det er, der skal man næsten passe lige på. Man skal ikke være den første, der farer ind i managen, ikke? Fordi så kan du sagtens, du har nået at tage 5-10% i løbet af bare den der time. Så prøv lige at tage lidt med ro. Altså, der er jo også en vis overhandelsiver. Man siger, jeg skal med, og så nej, det var bare ro på nu. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, ikke? Det er jo fredag her i Millionærklubben, og som så vanligt, så har vi lytternes dag, og der er kommet rigtig mange gode spørgsmål ind, og I er allerede rigtig godt i gang med at svare på dem, Lav og Lars. Hvis du sidder derude og stadig også gerne vil være med i konkurrencen om at vinde en Millionærklubben-kop, så kan du sende dit spørgsmål ind til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så fortsætter vi i rækken her og spørgsmål. Der er noget om Vestas-aktien her. Det er Charlotte, der spørger, hvorfor reagerer den ikke mere positivt på nyheden om, at havvindmøllekapaciteten skal øges i Nordsøen? Vi fik jo den her nyhed tidligere på ugen om, at Danmark sammen med nogle andre europæiske lande skal bygge vanvittigt mange havvindmøller. De tjener jo ikke nok på vindmøllerne. Det er det, den er første. Og nummer to er, at der er komponentmangel. Og så er det vel spørgsmål om, altså der er jo konkurrenter derude, så der er jo ikke nogen, der er garanti for, at det lige er Vestas vindmølle, der bliver valgt. Så det er vel de tre sten i skoen, der gør, at den ikke spurter derudad. Sådan som jeg ser det i hvert fald. Ja, og det mener jeg rigtigt. Og det er problemet for dem. Og Siemens er jo derhen, der er jo nogle rygter om, at den er sted, og Siemens skal misse, fordi der er rygter om, at Siemens Energy, der er det, ligesom, omfatter stærkstrøm hos Siemens, vil købe, og det er den gode aktie, man skal satse på hos Siemens, tror jeg, men at de vil købe Gamesa væk fra børsen, fordi det går så rædselfuldt dårligt, der skal ryddes op, og den er helt gal. Og det er den jo også på Vestas. Der er den måske lidt mindre gal, end den er hos de andre. Så det er, altså, de skal have greb om det der, og det er ikke så let. Og så skal de have begyndt at få de her til at blive sat op. Det er jo lidt morsomt, at det med de 15, det er jo fordi, det er den model, man har nu, er 15, som jo ikke rigtig er kommet op, og den snurrer ikke kommercielt endnu, men på test. Og så er det der, det er også en politisk manifestation over for Putin. Hvis du lukker for gassen, så sætter vi 10.000 vindmøller op ude i Nordsjøen, så vi dårligt kan komme frem med en sejlbåd. Der er ikke noget vind tilbage. Det var sådan noget, det var det. Men altså, det er jo så den der politiske, de aner ikke en skid om noget, og er parat til at stå og fortælle hvad som helst. Ikke? Men Dan Jørgensen og alt det der, og du Mille, hvad hedder det? Der er ingen grænse for, hvad vi skal holde til her i landet. Men hvad hedder det, at det der, det kommer jo, men at vindmøllefabrikkerne skal først ligesom slippe ud af det råderi, de er i nu, og derfor er S'et jo også og siger, Vestas, det kan jo komme ned i 125, og Gamesa ved jeg ikke, men ENR, Siemens Energy, vil nok være det, jeg vil købe først. Fordi er det ud, også... fordi du tror, at de bliver købt ud af Siemens Energy og bliver afnoteret? Eller nej, er det, fordi, nej, det er Siemens Energy, der køber, og det er faktisk det selskabet, som køber. Det er jo egentlig normalt en dårlig idé. Det er Siemens Energy, man skal købe, Men de har jo alt det andet, der også tjener penge hver dag med at lave til højspændingsanlæg og rigtige kraftværker, termiske kraftværker og alt det andet. Og så vil de købe den derud for at sanere den. Men når de sanerer den, det er jo ikke en dårlig at købe noget, der er en rene skære. Snot, vel? Og det er det. Det går helt katastrofalt. Men så får de jo mulighed for at gøre, hvad de vil. Og så kan de også, og det tror jeg faktisk kommer, indgå samarbejde med nogle andre. Ligesom Vestas jo havde med Mitsubishi, indtil de fusionerede det en gang til, inden for havvind. Fordi det er altså en branche, der er i krise. Og forleden der kom en eller anden fra de der ligger skrevet penge ud af os på grøn strøm, og holdt fordrag om, at man måtte i hvert fald ikke sætte priserne ned. Det var, Vestas også ud. Det var Ørsted også ud at sige, fordi det er, altså hvis du ikke kan tjene penge på at lave noget, som har en stor risiko, hvad så bør man jo lukke fabrikken, ikke? Tror du så, det ville en god idé at eje et konglomerat, som altså... Okay. Fordi, jamen, de kommer jo ud over en top. Ja, ja. Men de, altså alt det, der er rigtige havvindmøller osv., de næste år, altså det er ikke kun i år, hvor de rydder op Vestas på land, og det gør Siemens jo formentlig også, skal misse også, men altså, så skal de i gang med de store og levere de der havfyre, ikke? Og det bliver altså lidt... og måske skal vi jo se, om de kan jo. Altså, Men så bliver det jo sådan en forretning, hvor man vinder på karusellerne og tæpper på gyngerne. Så ja, det bliver jo så ikke sådan en rigtig win-win for os aktionærer, når man bladrer det sammen. Okay. Det er ikke det, der er lidt forsinkelse i det. Derfor, men på lang sigt er det rigtigt. Min svigersøn, han har forstand på det. Han er farmaceut, men han siger, skal man ikke bare købe Vestas? Siger, jo, men det er rigtigt. På lang sigt er det fuldstændig korrekt. Det er no-brainer, men de skal jo ligesom overleve først og komme ud af skoven, og når det er det, eller begynder at være på vej ud af skoven. Nu kan se, at rådyret kommer lidt ud, og så går den ind igen, og så kommer ud igen og siger, nu skal du købe. Det var svar om, hvorfor Vestas ikke er stået mere på den her nyhed om, at vi skal bygge 10.000 havvindmøller. Eller så er der et teknisk spørgsmål til dig her. Ud fra teknisk analyse, hvor ser du så, at S&P 500 er på vej hen? Nu har vi krydset de 4.000 i kursniveau. Vi er mange private investorer, der er nervøse, og som er på vej i cash. Hvis vi alle sammen går i kasse, så kan du ende med at komme meget langt ned. Ja, det kan det sagtens, altså, men det når vi jo ikke. Der sker jo det, at rigtig mange de putter tingene ind under en hovedpude. Så altså, hvis vi skal sådan, så 3600, der har vi en gammel top fra august og lidt støtte der. Så der kan vi lige under 3600, kan vi, det er sådan, så får vi en mavepuster, og skal vi så virkelig tage den helt dybe afgrund, så kan vi sige 32, hvor vi var i september og oktober måned, ned og kysse et støtteniveau, og som havde været en top i juni-juli 20. Men altså, ja, inden vi nu kaster os ud af alle kontorbygningerne, så tror jeg, man skal spise brød til, altså, og så skal man spørge sig selv, at de aktier, jeg har købt, er det kvalitetsaktier? Altså er det noget, du ved, er jeg kommet til at købe, nu snakker vi jo meget om huse og nabolag og sådan noget, men det, der er sket med IT-aktier, det er jo, at det er udkantsaktier, og så stiger med havudsigt, og nu stiger vandet også, så det er sådan en rigtig dårlig historie for IT-aktier. Så derfor, vi skal måske komme til at købe for mange i den ene gruppe, og nu skal vi have købt sådan, så at vi igen får den rigtige spredning, og nu taler vi jo med nogen om, at man skulle måske lægge sig i ETF'er. Hvis du er stockpicker, som Hans Svendsen og jeg, så skal du stockpicke nogen over i det mere gamle segment. Det har Hans Svendsen jo allerede gjort, og det er jo derfor, han fører konkurrencen. Men det er sådan lidt, du skal lidt mere rundt i manegen, i stedet for bare at hælde over til den ene side. Men i det hele taget, altså, er det godt at gå cash, når markedet er faldet så meget, som det er? Jamen, det kan jo falde endnu mere. Det er jo det, folk sidder og gætter på. Det er jo det, vi gætter på i øjeblikket. Det er, det falder endnu mere. Der er 20% ned, der er 15%. Og når vi først er kommet i gang med den der historie, jamen, så er der selvfølgelig nogen, der ikke kommer ind i markedet, og nogen bliver bange. Og det kan jo selvfølgelig godt trykke markedet en lille smule. Men alle pensionskasser og andre steder, hvor folk ikke ved, hvad eller hele tiden skal være investeret, de kan jo ikke bare trykke på knappen og ikke have en eneste aktie. Så kan de reducere det lidt, men de skal jo hele tiden have noget. Det havde de også under finanskrisen. Så ja, og så er det jo spørgsmålet, hvor meget kan vi private investorer skubbe til læsset? Og der så vi jo Nord Investment, de var ude i går aftes, det er dem der på First North, der har den her robot, der står, og de har oplevet, at deres indgang til at kunder, der lægger penge ind i systemet, det blev mindre. Og det kan jo godt være med til at så holde markedet lidt i et jerngreb, indtil det lige pludselig vinder. Men hvis jeg havde 10.000 kroner, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge, det har jeg ikke. Men lad os lige tænke den her scenarie ud. Så ville jeg da hellere putte pengene i markedet nu, end jeg ville for 2 måneder siden. Altså, det er jo på tilbud nu, i forhold til, hvad det var for 2 måneder siden. Jamen, tænk, hvis du kan få det endnu mere på tilbud. Det er rigtigt nok. Det er jo det, der er nogen, der sidder og afventer og tænker, tænk, hvis jeg kan nu få det endnu billigere, ikke? Jeg har faktisk lavet en prognose, for jeg sidder jo og siger, hvad skulle tingene koste? Min egen kurs, jeg tror på, at hvis vi tager den rækkefølge i USA, at tech-aktierne Nasdaq, som koster 11.400, at den vil ryge ned i 10.000 plus minus 10%, altså 9.000 worst case. Der indgår stor vægt for det over i S&P-indekset, og derfor vil den også blive trukket temmelig meget med. Og der gætter jeg på, at den skal ned i det, du sagde lige præcis, 3.000 til 3.400. Måske bliver det 3.100, der bliver bunden. Så der er jo altså 20% ned, ikke? Og så har vi Dow Jones, der jo er et smalt indeks med mere old style aktier. Og der gælder jeg, den ligger jo i, hvad står der, den ligger i 31.250. Jeg regner med, at den skal ned i 28.000 til 30.000. Jeg kom til at sige 29 i går, men det er 28.000 til 30.000. Det er det. Men med det, der er interessant, det bliver også, at hvis det der, jeg får ret i vejr, sidder og fabler om, så vil Nasdaq blive liggende dernede. Der går i gulv ligesom en bokser, så skal den ligge dernede og klog. Og så vil de stå der og sprøjte vand i hovedet på ham, for at se, om han ikke rejser sig igen. Nej, du, han er forgive and forget. Du skal lige ligge der og sunde dig et par år, ikke? Og hvis du også har de fange, så har jeg også det. Det har jeg også siddet og regnet på, hvor de skal hen af, men det kan vi tage en anden. Det kan vi tage som en cliffhanger måske til spørgerunden i næste uge, for vi har stadig masser af spørgsmål her på bloggen. Og jeg synes lige, vi kan tage tankdelen for i dag, fordi der er nemlig et spørgsmål her i den her retning. Ja. Der er Jakob, der siger, Lav, tak for alle dine tankanbefalinger. Nu sidder vi med en god profit på Frontline. Hvornår skal vi sælge Frontline? Jeg har en salgsorder på 98 kroner. Hvad siger vores tankmester? Det er simpelthen mit tilnavn, du får her. Tankhandrapporten. Tankmesteren. Men jeg vil jo sige, at jeg er jo, den sidste top var omkring 125, så vidt du husker det, norske kroner. Ja. Og, men altså, det er jo der, vi skal op, og 150 eller et eller andet. De skal jo igennem nu, der er jo en fusion på vej, som ikke er helt clearet, mellem Frontline og Yonav, som skal blive verdens største tankrederi. Men i Yonav er de gamle belgiske aktionærer, der hedder Savary-familien, de er stridtet noget imod, de har 15% af aktierne. Men de er vel til at snakke med, når det kommer til stykket. Men de vil vel også gerne have mere for det. Så jeg mener altså, tank nu, det er bare hold fast, du. Du skal ikke sælge på 98. Det er bare hold fast, og jeg vil sige, at vi skal det op, og jeg tror, at en trøn derpå, det bliver meget mere. Okay, så hold fast i Frontline. Smid den salgsordre på 98 kroner ud af vinduet. Så er der et spørgsmål her om Torm. Det er også til dig, Lav. Det er fra Dorte. Hvis du får ret i, at Torm skal i kurs 130-140, så kommer jeg sgu med flere citronvalg til næste liveshow. Det er fint. Det glæder mig til. Men hvor langt tror du i virkeligheden, den skal op, Lav? Jeg tror, at det er... Ja, det kan godt være, det bliver 150, men altså, det er sådan noget, man kan skyde efter. Og så må man bare sige, hvis du har den, det er jo den der ligesom manden der, ikke, eller dem, hvem du var, siger, skal jeg sælge, fordi nu har jeg allerede tjent meget godt på den her, fordi eller, man kan også sige, at han har været heldig at købe billigt ind af, det er måske mere det, men sige, nej, you ain't seen nothing yet, at så skal du bare sidde, selvom Torm, jeg har haft Torm fra 49 til 95 nu, det er bare med at holde, hvis det, altså 100 og 130, det er der, hvor jeg sidder og siger, at jeg gerne vil op, og så kan vi der se, hvordan verden ser ud, om det så er, at vi skal sælge eller tage overkrøderne, altså rebalancere det, eller hvad vi skal gøre, men det er bare spændt sikkerhedsfælden, og og hvis du får ret, Lav, så lyder det altså som om, du får citronvand til næste liveshow. Det kan jo i hvert fald kun være dejligt. Så er der også igen lidt mere teknisk spørgsmål her fra Nikolaj. Han siger, at efter de seneste måneders nedtur, så er han ved at opbygge en langsigtet portefølje med 25 aktier. Tidshorisonten er 10-15 år. Han har i forvejen 10 aktier, men søger inspiration til 2 aktier inden for biotech, infrastruktur og industri. Hvorfor 25? Det er ret mange, altså vil jeg bare sige. Det vil jeg nok som... Det var ikke en del af spørgsmålet, Lars, men jeg vil starte, med at sige, hvorfor 25? Så skulle han måske hellere købe lidt ETF, for undskyld mig, men jeg ved godt, det er møgkedeligt. Jamen, biotech, det ved jeg ikke. Har du nogle gode idéer, Svendsen? Hvad var det, biotech-industrien? Han vil gerne have inspiration til 2 aktier inden for henholdsvis. Biotech 2 aktier, infrastruktur 2 aktier, og inden for industri også 2 aktier. Altså hvis det skal være industri, så mener jeg sådan en som ABB, altså robotter og hele den her elektrificering, nu havde vi Siemens faktisk, men ABB er jo faktisk det her kludetæppe i forvejen, de har så ikke nogen vindmøller, så altså det er jo sådan et kludetæppe inden for industri, som jeg vil måske vælge, og lige nu alle dem der køber op i Sverige, de her opkøbs, dem der køber andre virksomheder op, Storskogen, EQT og alt det her, der vil jeg nok måske kigge på den min gamle yndlings Lifco, der ligesom kører for tandlægeindustrien, inden for skovindustrien og så inden for mindre virksomheder, og der vil jeg nok måske kigge på dem. Det var i hvert fald de to ting. Så ABB og Lifco. Og Lifco, så det er måske nogle af dem, jeg vil købe. Har du nogen infrastruktur, Lav? Infrastruktur? Nej, det er jo ikke det, jeg er så fantastisk stærk. Så lader vi den ligge. Der er ikke nogen grund til, at vi bare hiver noget ud. Men hvad med biotech? To biotech-aktier? Det er der jo masser af fokus på lige nu. Jo, men nu hvis biotech også er medicin... Det ved jeg ikke, om det er, men... Lad os sige, det er det. Ja, fordi så vil jeg jo sige, at en aktie, som jeg jo så nu skal lidt i, den modsatte ende af Bavarian og sådan noget, det er jo... Det er en aktie, jeg har godt øje til, det er Novartis, koden er NVS, og handles også i USA. Og det er jo en af de helt store drenge med 95.000 ansatte, ikke? Og Novo har 48.000, de er dobbelt så store i hovedet, ikke? Men altså, de er måske ikke dobbelt så kloge, men det er faktisk en meget, meget stærk virksomhed, som har en de er meget store inden for kræftmedicin, og de har alt mellem himmel og jord. De har også Sandoz, der er generiker, ligesom Teva er, men altså, det er en langsigtet vinder. Men det er bare sådan en, fordi nu han taler om en stabil portefølje. Han snakker også om en langsigtet portefølje. Ja, og der vil sige, der kunne han jo ligesom ligge, og han er jo sådan lidt den modsatte ende af sådan en som Bavarian, ikke? Men altså, jeg mener faktisk, at Bavarian er en langsigtet vinder, altså til kurs 200, fordi den bliver formentlig, som jeg har sagt, 100 gange købt ud af børsen og har... er i en niche, som alle kan se, eller burde kunne se, at det her, når verdens statsminister vil skræmme os indenfor, at vi skal sidde på og kigge ind i en væg i halv og hele år, så vil jeg også sige, at det er måske en bedre idé, at man havde noget vaccine, der duede, ikke? Og vi ikke skulle gå ned hver måned for at få en ny vaccine af den samme, som ikke virkede første gang, og alt det der. Det bliver bedre, når du har fået 10 af dem, så skal du nok virke, og så er du også... Nej. Så Bavarian og Novartis. Ja, men det er jo så lidt ud fra, hvad er vores... Yeah. Hvad hedder det? Men altså, men det er jo det, Nicolaj gerne vil vide. De er jo lidt i hver sin ende af skalaen, ikke? Jo. Så spørger Anders her. Lars, hvad er dit take på Husqvarna? Anders her købte den sidste sommer, og det er jo gået godt i efteråret, og så satte du den på banen i landskampen. Tænkte jeg, at det ikke kunne gå galt, men... Ja, den har jo fået... Det var landskampen mellem danske og svenske aktier. Ja, det er den, jeg har med Per Hansen på Dansk Aktionærforening. Og den er jo faktisk faldet 39%, fordi de måtte ud og nedjustere. Fordi det, der sker, det er, at de har svært ved at få komponenter, ligesom alle de andre. Priserne er steget på transport, og de har svært ved at sende priserne videre. Og så har der jo været leveringsproblemer på nogle af deres motorer og ting og sager. Så den har fået et gok i nøden af de helt store. Jeg tror stadigvæk på den på lang sigt, men den kommer til først at være interessant i efteråret. Så er spørgsmålet, om man skal tage tabet nu og håbe på, at man kan købe den lidt billigere. Det er den der lille arbejderbej, man skal sidde og rode med. Om man kan bruge tabet, eller måske finde en anden, og så købe Husqvarna om en 3-4 måneder. Men den har det svært, lidt ligesom mange af de andre, der leverer til ting med komponenter i. Ikke? Så øvbøv. Så kortsigtet. Der er ikke, så sjov at kigge på, optimistisk. Nej. Så spørger Thomas, om de herrer her i studiet kunne sætte et par ord på Atlas Copco? Jamen altså, problemet er, at de alle sammen drønede ned af alle de der, hvad hedder det nu, tre tenorer, faktisk fire måske, over i Sverige. Atlas Copco, Sandviken, Epiroc er jo drønet ned på grund af, hvad hedder det nu, råvarepriserne er faldet, og de var kommet højt op værdiansat, så Atlas Copco har fået de største stryg. Så det er der ikke noget at gøre ved. Altså, vi ved jo alle sammen, at vi skal bruge kobber og alle de her spændende metaller, og vi kan også se, at boligen, den røg jo også kraftigt ned og var en af dem, jeg solgte i Millionærklubben på selvfølgelig. Det er ikke, fordi jeg ikke tror på det, men jeg vil bare gerne have lidt gevinst med hjem til spisbordet, kan man sige. Så man skal sidde og holde øje med det igen, hvornår det vender rundt. Og nu har måske for en gang skyld vores egen FL Smidt en lille fordel, fordi de også har noget i gang med nogle cementfabrikker og er kommet lidt senere ind i cyklen. En ting, man skal være opmærksom på, det er Sandviken. De laver et split her i august måned. Det kan være rigtig sjovt. Jeg ved godt, når Lav han siger, at man, bare fordi man klipper et stykke papir over, så bliver det ikke mere værd. Men det kommer det nogle gange til, fordi den ene ben af Sandviken, der har de alle de gode ting i, og så stiger deres indtjeningsmarginer, og så skiller de lidt sådan den lidt dårlige del fra. Men hvis der nu er nogle dygtige turnaround-folk, der kommer over i den, så kan man altså måske få en win-win på to heste. Så har man... 50-60.000 eller 20 eller 15.000 i juni-juli måned, man ikke lige ved, hvad jeg skal smide efter, så tror jeg vil prøve at smide sådan efter Sandviken, fordi ser man på nogle af de andre split, der har været på det svenske marked, Volati, der skilt noget af, og nogle andre virksomheder, der skilt noget af, så kommer det mange gange altså til at blive godt for begge selskaber. Fordi nu sådan her snakkede vi om Siemens Energy før, hvor vi skubbede nogle vindmøller ind. Det bliver noget svært rod. Så sidder vi lige pludselig på sådan en stor rodekasse, hvor vi har mange forretninger inde. Jo mere vi kan dele de her enkelte kasser op og få en dybde i at forstå, hvad de laver, og få indtjeningen øget og omkostningerne minimeret, jamen desto bedre er det for aktionærerne, og desto flere værdier kommer der frem. Så derfor Sandviken, hvis man skal kigge på nogle af dem. Så hellere Sandviken ind Atlas Copco, yes, kan vi sige, ja, svaret, ja, på det her spørgsmål. Ja, ja. Så er det Paul her, der spørger dig, Lav. Jeg har oplevet en rigtig fin stigning med Equinor, som jeg har en stor portion af. Er det tid til at sælge? Måske halvdelen eller en tredjedel? Ja. Som vi har været inde på tidligere, med at rebalancere en lille smule i nogle af de positioner, ja, der har klaret det godt. Ja, og jeg skal jo sige, at jeg nåede aldrig selv at have den. Jeg måtte ikke købe den på grund af nogle regler med 3 måneder og sådan noget, jeg ikke må. Og jeg har skrevet om den til gavn og glæde for jer, men altså, i stedet for, men i vores verdensfirma har jeg rebalanceret for os fra 250 til 300, og vi har ikke nogen tilbage mere, og nu koster den 335 eller sådan noget. Så ja, det er det, og jeg mener, altså Equinor er vel et af verdens dyreste olieselskaber i øjeblikket, af de store, og det er jo fordi, de har alt det her gas. Gas er jo plejet at være dårligere, 338 plejer at være dårligere end olie, fordi olie kan man jo sejle hen, hvor alle sidder og gas afhængig af rør og alt det der, men nu er det jo på grund af russerne blevet bedre, men den er overdreven høj, og gaspriserne og alt det der, de kommer altså ned. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er en indikator, men retterne på at sejle med gas, som burde boome LNG-retterne på tankskib, ikke? Flydende naturgas, de er ikke specielt gode, og det tyder lidt på, at der er problemer med, altså det er jo så, kan du sige, lidt et tågeargument, men er problemer med at få de terminalerne, der kan modtage, der er ikke nok af det, men altså, nej, du, det er det der, man skal jo nå, altså markedet topper som regel altid før det reelle sker ude, fordi man kan se, det vil ske, ikke? Det, vi ser fremad, ikke? Ja. Så jeg vil sige, hvis jeg havde det, sige, mange tak for pengene, du, selv råb og stop og sige, nu finder jeg på noget nyt. Fint. Og der er stadigvæk 20% tilbage, mener jeg, i BP, som koster 400, og der skal i 500, den koster 400. Så hvis man gerne vil blive i den sektor, kunne man sælge Equinor, og så gå over i BP. Det råd er hermed givet videre. Men det, jeg kan jo ikke garantere det, men jeg siger, sådan virker. Der er ingen garantier her i livet. Gør jeg ikke det mindste. Lav, endnu et spørgsmål til dig. Det er fra Christian her. Han spørger om Bang & Olufsen. Det er et langt, langt spørgsmål, men det handler virkelig om, hvorfor har de så forvirrende en strategi? Hvorfor kan konkurrenterne tjene penge? Og hvorfor har de så svært ved i virkeligheden at blive med at omfavne det her marked, som de havde så stor succes med på et tidspunkt? Skal man købe aktien, eller skal man ikke? Ja, jeg mener, at man skal købe, men det er en, det er jo ikke sådan en, hvor man er sikker på, hvad man gør. Det er lidt at række hånden ud. Den har været, altså den kom fra 12, så var den i 40, og nu kan man købe den til 16, ikke? Og jeg vil skide 18 for den. Men jeg mener, at han er nede og vende kursmæssigt, men det nye chef deroppe, som er meget engageret osv., at han prøver jo på at få en lidt mere, tror jeg, sådan langtrækker i det, hvor de havde ham, hvad var han, ham der, var det Mantoni, der opfandt den der, ja, med de her lette produkter og alt det der. Men at det er, de har noget kerne som dur, og de har jo også den der aftale stadigvæk om at levere input til bilradioer, som og alt det der, der sidder i meget, meget dyre biler. Der skal de jo ligesom lære sådan en backup-funktion med at levere know-how ind til det. Men det er jo faldende kniv, hr. Svendsen. Nej, men den er jo bumpet. Og betragtning af, hvad alle de andre koster, og det siges jo af ham her, det er i hvert fald, hvad jeg har ladet mig fortælle, at Demandes hørebøf-afdeling, de har, Sennheiser eller hvad hedder, det går jo meget dårligt. Mm. Altså, de passer jo der. Og så, men det er så lidt mere forbruger, men det lapper jo lidt ind over hinanden, det her. Og jamen, jeg mener faktisk, det er en... Men den er risky. Min kone siger også, der jeg køber, siger, hvorfor har du penge på det? Så siger hun, ikke det med el, det er snot, din idiot. B.O. er noget, man altid tager penge på. Hvad hedder det? Ja, jeg tror faktisk, at han godt kan. Det, okay. Men det er da på forventet efterbevilling. Ja. Men du og synes, famler, at det er en aktie, der godt kan købes ind i. Ja. Så er der spørgsmål. Ikke sikker vinder. Det har han jo ret i. Det er et spørgsmål fra Thomas her. Ja. Han spørger, hvad søren sker der med mit Sona AB? Kan I skabe noget optimisme om den investering? Jeg har købt cirka 50. Ja, det der problemet, det er jo, at de havde allerede sidste år en faldende kurs, fordi at de havde dårligere indtjening. Deres indtjeningsmargin, de solgte de forkerte produkter, produktmixet var dårligt. Så har vi jo håbet på, at de ligesom havde taget skeen over i den anden hånd, men det er gået for langsomt, og så er de jo også blevet ramt af de her stigende fødevarepriser. Det er jo urtekram og sådan nogle ting og sager, og nu skal de jo så skubbe dem med videre. Og det første, der sker desværre ved os forbrugere, så derfor så har de en kamp op ad bakke. Det er jo, at vi går for de her meget lækre produkter, og så går vi ned og vælger supermarked supermarkedernes white label løsninger, så altså Coop sælger jo ekstra meget af ekstra og alle deres egne produkter, og man vælger ikke Heinz bliver lige pludselig til den der den anden og så videre, så det er jo det der udfordringen, det er jo at nu står vi så midt i den her krise også i godsøjne i hvert fald for fødevarer, og vi kan også se Axfood og andre der sælger, det er at folk de køber de dårlige, eller ikke de dårlige, men de der white label løsninger, og der tjener man ikke lige så meget, og så har vi også skåret ned for forbruget, så det er virkelig hårde odds, så det bliver nok sådan en hvor der bliver ligget og lejet lidt i noget tid, inden vi sådan ser, og vi kan håbe på hen i efteråret, at der er en løsning på det, men ja, det er jeg nok... Jeg synes ikke, du skabte den optimisme, Thomas gerne vil have. Det er svært, fordi man kender jo problemstillingen, man kan jo se ned i motorrummet, hvad ledelsen sidder og bokser med, og det er bare ikke noget, du kan fikse på overnight, desværre, det er noget, vi skal have markedstendensen med igen. Og så er det, at man skal selv ud og arbejde videre med det. Jeg vil sige, at det er en af de der idéer, som jeg er glad for, at Persson er dukket op med, fordi det er en, jeg er begyndt over. Jeg tror, at det er rigtigt, at det er noget, der kan komme igen. Altså, de skal puste noget op og have sådan en Helle Larsen ind og få det hele til at vende bøtterne en gang rundt, og så ser det ud, som om det er nyt, og så bum, så kører det igen. Mm. Nå, men altså, alle de der folk er jo helt tosset med det der helbred og det er jo sådan noget, de sælger alt det der. Når det så, når man så kigger ned... Motion og alt det der. Ja, men når man så kigger ned i muldvarp, løfter tegnbogen og kigger ned i muldvarp skinner, ser, at der ikke er lige så mange sædler, som der plejer at være, fordi vi har brugt det på el og sådan noget. Så er det, at vi ikke altid går måske den vej med at købe alle de sunde ting. Så er det, at man hiver sodavand ned af hylderne i stedet for, og i virkeligheden en liter mælk, ikke? Fordi en liter mælk koster... Så skal vi købe Harbo. Ja, netop. Så koster en liter mælk 12 kroner, og en Harbo Sport, den koster kun 7, ikke? Og det er noget værre lort. Så simpelthen. Lav, du, lige inden vi gik i studiet, sagde du faktisk, at du har købt en aktie her for nylig. En dansk aktie. Det var bare, når vi sad og snakkede, gør vi ikke. Jeg skal jo have noget at snakke med om. Ja. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har købt GN, som jeg er jo faldet helt vildt, og jeg har jo min stambeholdning, som jeg skulle have solgt, ikke? Men så må vi jo købe nogle flere, når den er kommet ned i hullet. Men jeg mener faktisk, at GN på 230, hvor den ligger der omkring, det burde være en meget fornuftigt køb, men den er, ser jo, der, det er jo sådan noget, der har fået blå mærker over det hele kroppen, men det burde komme, og de, altså, der bliver jo gjort noget ved det, og de hænger i den der med forsyningskædeproblemer, bla bla bla, men altså, du er positiv nok til, at du i hvert fald har samlet den op her. Ja, jamen, jeg mener, den er jo en af de aktier, der er totalt smadret, og som at sige, tør man gå ind i manesien, så skal man bare blive med at sidde og vente på bunden. Jeg går jo normalt ind lidt før bunden, altså Persson vil jo helst tage, den begynder at pege op, og det gør den knap nok endnu, der skal nok mere til. Hvor meget skal den pege op, før den dur? Nej, men den skal, der skal lave mere op. Den skal op i 20 kroner over bunden. Ja, det er godt. Lad os bare sige over 300 i hvert fald. Ah, nu kæft. Jo, men du ved også godt, de har lige købt headset. Vi køber jo ingen headset i øjeblikket. De har gjort alt det forkerte på alle de forkerte tidspunkter, det er virkelig op ad bakke, tror jeg. Det er ikke til Lambo. Vi slet ikke talt Ambu. Det lad os lige gøre det lynhurtigt. Vi har ikke så meget tid tilbage. Ambu fik jo i går en ny CEO. Den gamle CEO blev fyret, og vi har fået en ny CEO ind, som kommer, som har været direktør i Zealand også. Lynhurtigt, Lav. Er det godt eller dårligt for Ambu? Jeg tror, det er rigtigt. Og aktiekursen er altså gået og lurer på længe hernede omkring under 100, at nu må bunden være. Ikke? Fri siger, at den kan koste alt mellem 60 og 600. Og så nu er vi nok nærmere bunden end toppen. Så hvad hedder det? Jeg mener faktisk, det er rigtigt. Og hun er en dygtig person. Hun har lige været en virksomhed over i Sverige, der er blevet solgt op over til Coloplast. Og så har hun imod på noget nyt. Så jo, jeg troede, han havde overlevet noget længere og fik lov at få noget resultater hjem. Det er han nåede ikke at få særlig mange resultater hjem, ham Gonzales, men og det kostede 13 millioner at sige farvel til ham, men det er jo så, som det er. Men jeg tror, det er, at den steg jo også... Den steg 9% i går, nu faldt den 9% i dag. Jo, den er, jeg kunne godt få lyst til at købe. Du kunne godt få lyst til at købe. Den er kommet på kandidatbænken her. Ja. Jeg tror desværre ikke, at vi når så mange flere spørgsmål i dag, for vi skal jo også have udlovet den meget eftertragtet Millionærklubben-kop her. Ja. Der har været rigtig mange gode spørgsmål i dag. Vinderen er simpelthen, nu skal jeg lige have den trukket ud her, det er, vi sender en kop til Christian fra Aarhus for spørgsmål om BRO. Når vi lige har fået din adresse, Christian, det gør vi her efter udsendelsen, så får vi sendt den afsted til dig. Det var rigtig dejligt, at du sendte spørgsmål, og selvfølgelig også rigtig dejligt til alle vores andre lyttere herinde med alle de mange spørgsmål. Jeg synes, inden at vi siger tak for en hæsblæsende uge. Skal vi ikke lige se, hvor C25 er henne, her, inden vi lukker ned? Lars? Jo, men det hele Europa er i plus. Faktisk er det kun det franske indeks, der ikke stiger 1%, så alle er over 1%, så det er jo en god fredag, så det er jo rart, og lad os så håbe på, at det kan slutte i plus den her fredag. Så. Og prøv at se spredtet AP Møller A og B. Det er sjovt. Det er fuldstændig væk nu. Næsten helt væk. Det er sjovt. Det er sjovt. Ja. Det tror jeg ikke lige, vi kan nå at vende så meget i dag, Lav, men det er måske noget, vi kan tage op i næste uge. Vi får faktisk også nogle gange spørgsmål om præcis det her spread imellem. Mm. Det bliver spændende, hvor de amerikanske markeder, de åbner hen, og ikke mindst lukker, vi har oplevet i løbet af ugen. Noget kan åbne i grønt, lukke rødt og omvendt. Mm. Der er altså stadig masser af volatilitet ude på de store aktiemarkeder. Tak for en spændende uge her i klubben. Tak til dig, Lars Persson, for at være i studiet i dag. Tak til dig, Lars Svendsen. Og selvfølgelig også tak til vores producer, Josefine Maria Hansen, der har hjulpet os gennem teknikken i dag. God fredag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.